А зараз заключная ў гэтым годзе зона свабоды. Радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале Белсат. Такім чынам, што было і што будзе. У заключным у гэтым сезоне выпуску вызваленне палітвязняў і Нобель Алексіевіч. 25-я гадавіна незалежнасці і 30-я гадавіна чарнобыльскай катастрофы. Парламенцкія выбары і адліга ў стасунках Беларусі і Захаду. Гэтыя тэмы разам з Ганнай Соус абмяркоўваюць Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Другога жніўня 2015 году Беларусь стала краінай без палітвязняў. Сотні людзей віталі на Менскім вакзале вяртання экс-кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча. Віталій, у мяне пытанне да вас. Што змяніла ў беларускім грамадстве вызваленне палітвязняў? Тры рэчы можна значыць, і перш за ўсё вызваленне Статкевіча, ён як выйшаў, адразу вярнуў у палітычную атмасферу, у публічную палітыку тое, што называецца вулічнай маніфестацыяй. Сапраўды, пасля разгрому плошчы ў 10-м годзе не было ў Беларусі істотных такіх адвольных вулічных пратэстаў, якія ўзначаліў адразу Мікола Статкевіч, калі выйшаў на волі, сотні, а нават і некалькі тысячаў людзей хадзілі па цэнтральных вуліцах Менску, і Менск зноў убачыў, што гэта магчыма, што гэта можна, што за гэта не хапаюць. Другое, сам Мікола Статкевіч, ён сваім учынкам, сваім паводзінамі за кратамі, паказаў некі такі ўзор, магчыма, недаступны для іншых паводзінаў за кратамі, як можна адседзіць ад званка да званка, не напісаць ніякага прашэння. І сапраўды, на жаль, гэта дастаткова такі максімалізм, які не можа быць падтрыманы всімі, паколькі гэта ўсё-такі здольныя на такое адзінкі. Мікола Статкевіч паказаў, што ён на гэта здольны. І трэцяе, самае галоўнае, прысутнасць палітвязняў, гэта было такое таўро на міжнародным іміджы Беларусі, аб якое спыняліся усялякія ініцыятывы ад інвестыцыяў да паліпшэння адносінаў з Захадам. Пасля таго, як палітвязні былі вызваленыя, гэта адкрыла шлях да таго працэсу, які называюць лібералізацыяй адносінаў з Захадам. Магчыма, все-таки лепшае слова тут будзе нармалізацыя, але ён пачаўся менавіта пасля вызвалення палітвязняў, і праз кочкі дарожкі, але ідзе і па гэты дзень. Віталь кажа пра тое, што Еўразвяз ацаніў крок афіцыйнага Менску і зрабіў крок у адказ. І візавыя санкцыі адносна беларускіх урадоўцаў летась былі прыпыненыя, а сёлета скасаваныя цалкам. Юры, а ці не занадта пайшоў Еўразвяз на сустрэч Беларусі? Па вялікім рахунку, мала што змянілася ў Беларусі. Ёсць розныя меркаванні на гэты погляд. Спрэчкі працягваюцца і зараз. Але я, напрыклад, асабіста не лічу, што гэта быў крок залішні. Бо справа сапраўды ідзе пра нармалізацыю. Шмат у свеце ёсць аўтарытарных рэжымаў, нават у якіх ёсць палітвязні, але з якімі Захад падтрымлівае нармальныя стасункі, без усялякіх санкцыяў. Беларусь стала адной з іх. Пры гэтым, насамрэч, ёсць пэўны набор морквачак, які Менску паказваюць і кажуць, што яны якраз будуць выдадзены ўжо за наступныя крокі. Так што в этом сэнсе санкцыі і іх зняццё, яно ўсё ж такі працуе як некі стымул, які падштурховае афіцыйны Менск да крока ў правільным накірунку. І яшчэ трэба сказаць, што ўсё ж такі важным фактарам для зняцця санкцыяў, зразумела, быў украінскі крызіс і пазіцыя Беларусі. Яе нельга назваць нейтральнай, але яна не была цалкам у рэчышчы крамлёўскай лініі, і гэта была ўзнагарода і за гэта таксама. Давайте цяпер пагаворым пра падзею, да якой афіцыйны Менск не мае ніякага дачынення. Святлана Алексіевіч. Галоўнай падзеяй году стала прысуджэнне ёй Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Свабода вельмі падрабязна асвятляла нобелеўскія ўрачыстасці і выдала кнігу выступаў Святланы Алексіевіч на свабодзе. І гэтая кніга была прэзентаваная ў Менску. Віталь, Скажите, калі ласка, што змяніла ў беларускім грамадстве прысуджэнне Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлане Алексіевіч? Шмат чаго, і перш за ўсё гэта тое адчуванне, што Беларусь уступіла ў такі элітны клуб краінаў, у якіх ёсць свой уласны Нобелеўскі лаўрэат. Менавіта не чалавек паходжання з нашых земляў, які заваяваў Нобеля недзе ў іншых краінах, а менавіта грамадзянін Беларусі, чалавек, грамадзянін Беларусі, які стаў Нобелеўскім лаўрэатам. І сярод нашых суседзяў, нагадаю нашым слухачам, ані краіны Балтыі, Літва, Латвія, Эстонія, ані нават Украіна, нашмат большая краіна за Беларусь, дагэтуль не маюць сваіх нобелеўскіх лаўрэатаў, грамадзян гэтых краінаў. А Беларусь ужо мае, і гэта ва ўсіх розных спрэчках ужо часам людзі апісваюць у сацыяльных сетках, як там в літаратурных дыскусіях, на розных літаратурных семінарах беларускія пісьменнікі ўжо могуць сказаць: «Зато мы маем свайго нобелеўскага лаўрэата, а вы не маеце». І гэтак далей. Мне здаецца, для беларусаў, якія для беларускага грамадства, якое часам даволі рэзка хварэе на нейкае самаедства і самапрыніжэнне, гэта вельмі важна. Гэта вельмі істотны і важны знак для гісторыі, для дзесяцігоддзяў, для гадоў, прынамсі, наперад. Ну, а другая такая заўвага, мне здаецца, вельмі істотная, што беларускае грамадства за гэтыя вось месяцы пасля таго, як Святлана Алексіевіч атрымала Нобелеўскую прэмію па літаратуры, пачынае прызвычайвацца да такой таксама нязвыклай для сябе раней думкі, што і з адзіным, і з уласным нобелеўскім лаўрэатам таксама можна спрачацца, таксама можна дыскутаваць, яго таксама можна крытыкаваць. Першыя дні гэта проста ўспрымалася людзьмі, па-мойму, занадта радыкальна, і людзі баяліся нават пра гэта заікнуцца. Але мне здаецца, гэта абсалютна нармальная і слушная і правільная думка, і цяпер беларускае грамадства вучыцца, як з гэтай думкай жыць, як можна асцярожна, але прынцыпова дыскутаваць нават з думкамі уласнага адзінага нобелеўскага лаўрэата. Гэта таксама важна. Юра, ці шмат змяніў Нобель Алексіевіч у Беларусі? Я мяркую, што шмат змяніў. Адна лінія, это пра каторую Віталь ужо сказаў, это перамога. Прычым это перамога годная, это не перамога, скажам, у спорце, а это перамога ў высокай культуры, так бы мовіць, прызнаная ўсім светам. Варта сказаць, што беларусы перамогамі не балаваныя, і таму нават вот апытанні паказваюць, што гэта была радасць і свята не толькі для, скажам, там якой-то эліты, інтэлектуалаў, это было народнае свята. В этом сэнсе нават беларуская ўлада, так скрыгочучы, прамармытаўшы пару словаў віншавання, вось, ну яна вот гэта адчувала. А другі момант, мне здаецца, больш такі канцэптуальны, это тое, што прэмія Алексіевіч была пэўным аргументам у спрэчках, што такое быць беларусам, што такое беларуская ідэнтычнасць, што такое быць беларускай. І вот я бы сказаў, што гэта быў аргумент, і, на мой погляд, ён спрыяў ўсё ж такі большаму адзінству беларусаў, меншай такой вот стыгматызацыі, падзелу на нейкія асобныя, як бы гетта, калі хочаце. І я бы сказаў, што прэмія змяніла і Алексіевіч таксама. Якім чынам? Ну вот яна стала як бы чуць тых, хто да пэўнага часу быў яе апанентам. Ну, гэта засведчыла і прэзентацыя кнігі Святланы Алексіевіч «На свабодзе», якая адбылася ў Менску. Ну, і цяпер мне крыху няёмка прадстаўляць наступны праект, цыкл інтэрв'ю пад агульнай назвай «Расія і я», якія я зрабіла з 12 кіраўнікамі постсавецкіх краінаў. Мяне выбачае тое, што я рэклямую, ну, не столькі сябе, а колькі іх. Шмат галосся людзей, якія вырашалі наш лёс і лёс сваіх краінаў. Гэта цікавая карціна эпохі пераменаў. Калегі, а што вы пачулі новага для сябе ў цыкле «Расія і я»? Віталь. Ну, я, можа быць, казаў бы не пра новае, бо сапраўды некаторыя, канечне, моманты, тут не варта іх сябе пералічваць, былі пэўным адкрыццём. Я б сказаў бы пра агульнае ўражанне, і яно такое, вось серыя вашых тэрю паказала, наколькі далёка, скажам, разышліся цяпер постсавецкія краіны у сваім менталітэце, у сваім стаўленні да Расіі, у сваім стаўленні да сучасных сусветных і наших рэгіянальных праблемаў. Здавалася б, выйшлі ўсе з СССР, але наколькі далёка і ў розныя бакі пайшлі. Нават былыя прэзідэнты паказваюць, наколькі іхнія грамадствы проста ўжо часам прыналежаць да іншых цывілізацыйных нейкіх роляў, да іншых геапалітычных утварэнняў. І гэта сапраўды ўражвае, наколькі розныя людзі мы пабачылі розных людзей у серыі вашых інтэрв'ю. Я б хацела зрабіць інтэрв'ю з былым прэзідэнтам Беларусі, але Юровась, пытанне да вас. Што вы новага пачулі? Ведаеце, у мяне вот было некае такое адчуванне, мне нават цяжка сказаць, з якога канкрэтнае інтэрв'ю, якой канкрэтнай фразай, але ведаеце, вот як у Толкіна, што ўлада это кальцо Саурона. Это цяжкі груз, які вельмі складана несці. Гэта вельмі вузкі калідор магчымасцяў. Гэта выклік прынцыпам, асабістым прынцыпам чалавека, якому даводзіцца так ці інакш ад іх адступаць дзеля рэальнасці, дзеля таго, каб, ну, ўсё ж такі выканаць сваё пакліканне. У эфіры «Зона свабоды. Што было і што будзе». Тэма апошняга ў гэтым сезоне выпуску перадачы. Давайте пагаворым пра калідоры магчымасцяў. Сёлета спаўняецца 25 гадоў беларускай незалежнасці. Можна весці адлік 25 жніўня, калі Верховны Савет надаў дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. Можна ад 8 снежня, калі былі падпісаныя белавежскія пагадненні. Але ў любым выпадку Беларусь ужо 25 гадоў незалежная дзяржава. Віталь, як вы мяркуеце, ці будзе Беларусь незалежнай краінай яшчэ праз 25 гадоў на 50-годдзе сваёй незалежнасці? Я думаю, безумоўна будзе. Як кажуць вось в англійскай мове, мы на правільным баку гісторыі, ёсць такі выраз. В тым сэнсе, што апошнія 10-годдзі, пакуль я не бачу, каб гэты тренд мяняўся, апошнія 10-годдзі гэта гісторыя ўтварэння новых незалежных дзяржаваў ва ўсіх кантынентах, ва ўсіх рэгіёнах. Не было адваротнага прыкладу, не было такога, каб некая дзяржава, маючы незалежнасць і суверэнітэт, пазбавілася яго цалкам. Зразумела, дзяржавы утвараюць розныя міждзяржаўныя ўтварэння, саюзы, але гэта добраахвотна і гэта ўзаемавыгадна для іх. Я б нават сказаў, што мне здаецца пэўныя геапалітычныя змены, это мой асабісты прагноз за вот гэтыя яшчэ 25 гадоў, могуць адбыцца на ўсход ад Беларусі. Ну, скажам так, асцярожна, мне здаецца, палітычная мапа Расіі трошкі зменіцца за гэтыя гады, так скажу мякка. Безумоўна, некія пераўтварэнні могуць быць і на захад ад Беларусі з еўразвязам, могуць стварыцца новыя канфігурацыі, нават новыя саюзы, не абавязкова менавіта еўразвяза станецца ў такім выглядзе. Але я перакананы, што Беларусь, калі і будзе вступаць некія ўтварэнні, то добраахвотна і як незалежная суверэнная дзяржава. А і давайте зараз вернемся больш, чым на 25 гадоў таму. У 1990 годзе пісьменнік Владзімір Арлоў напісаў знакамітае эсэ «Незалежнасць – гэта». Сёлета мы для гісторыі запісалі, як аўтар чытае сваё эсэ. Незалежнасць – гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся, і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там. Спакойна выпішы яму гэты дакумент, а не выцягне са стала справачнік лічных імёнаў СССР і не будзе размахваючы ім істэрычна тлумачыць твайму бацьку, што ён можа без праблемаў назваць сына Файзулой ці нават Мамаем. А вось Рыгорам не можа, бо такога імя проста не існуе ў прыродзе, а существуе нармальнае чалавечаскае імя Григорій. Незалежнасць – гэта калі ніхто не страшыць цябе, што твой народ не зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо не мае сваіх баксітаў ці алмазаў. І ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў гаротных галандцаў ці бельгійцаў, якія не маюць ні алмазаў, ні баксітаў, ні нават старэйшага брата. Незалежнасць – гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта жыць. Гэтуль актуальна эсэ Владзіміра Арлова «Незалежнасць – гэта». Юра, як вы мяркуеце, от праз 25 гадоў будзе незалежнасць такой, як яна нам уяўляецца, ці марыцца цяпер? Вось тое, пра што мы думалі 25 гадоў, гэта зусім не тое, што цяпер. Ну так, это, ведаеце, нагадвае жарт, што ўсё будзе так, як ты хочаш, але не так, як ты это сябе уяўляеш. Вот в этом сэнсе можна паглядзець на гэты выступ Владзіміра Арлова. Тут ведь бачыце, як атрымалася. Шмат што, пра што ён гаварыўся, праўды спраўдзілася. Скажем, ну, можна прыгадаць, беларусы не ваююць у чужых войнах. Але з іншага боку, яны не сталі, скажем, галандцамі, пра якіх прыгадваў Владзімір. І ведаеце, вот тады, скажем, у 90-м годзе, так здавалася, што вот ці мы станем галандцамі, ну, кшталту галандцаў, кшталту палякаў, ці, на жаль, распусцімся ў Расіі. Але не атрымалася ні тое, ні тое. Ні палякамі не сталі, ні, ну, кшталту Польшы не сталі. І ў Расіі таксама не растварыліся, каму-то на жаль, каму-то на шчасце. І я мяркую, што праз яшчэ 25 гадоў шмат чаго, пра што мы як бы вось марым, яно насамрэч спраўдзіцца, але магчыма не ў той форме. Это ведаеце, як дзеці думаюць, вот я стану дарослым і буду есць марозіва, колькі захачу. І справа ў тым, што да, калі ты робішся дарослым, ты сапраўды можаш есть морозиво, кольки ты захочеш. Але счастье уже не в морозиве. Давайте вот от ретроспекции теперь перейдем до прогнозов, принамсі до прогнозов на конец гэтага году. У осень чакаюцца парламенцкія выборы. Віталь, ваш прогноз, ці будуць нейкія нечаканасці? Ну, безумоўна, калі казаць пра нечаканасці, мы думаем пра тое, ці будуць дапушчаныя нейкія апазіцыянеры па выніках гэтых выбараў у палату прадстаўнікоў. Мне здаецца, тут будзе вайна інтэрпрэтацыі, бо мне это уяўляецца так. Некія людзі, якія пройдуць палату прадстаўнікоў, улада, ну, уладныя журналісты, аналітыкі будуць прадстаўляць іх як апазіцыянераў, і самі яны будуць называць сябе апазіцыянерамі. А сапраўдная апазіцыя, прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый, якіх не прапусцяць палату, яна будзе заяўляць, што гэтыя людзі ні ў якім разе не з'яўляюцца апазіцыянерамі, і ўлада проста іх прызначыла апазіцыянерамі. Вось такое мне уяўляецца карціна такая. І гэта сапраўды вельмі складаная праблема для ўлады, для Александра Лукашэнкі, бо з аднаго боку столькі, як мы ўжо сёння казалі, морквачак прывязана вось да гэтага рашэння. Прапусціць каго-небудзь палату прадстаўнікоў, Захад намікае, што ад гэтага адносіны могуць палепшацца не толькі палітычныя, але і эканамічныя. Але з іншага боку, Александр Лукашэнка памятае, колькі яшчэ ў пачатку нулевых у палаце прадстаўнікоў дастаткова невінная апазіцыйная група «Рэспубліка» з некалькіх чалавек, колькі прынесла яму галаўнога боля, і як яму гэта не патрэбна. І тут вось ён менавіта, я думаю, разрываецца паміж неабходнасцю і нежаданнем гэта рабіць. І я думаю, рашэнне будзе прымацца ў самы апошні момант. Калі казаць пра нечаканасці, то нечаканасцю леташняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі стаў узлёт папулярнасці Таццяны Караткевіч. Юра, як вы адкажаце на такое агульнае пытанне? Ці дапусціць улада каго-небудзь з апазіцыянераў, розных апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў? Ведаеце, я бы сказаў, што 50-50 папалам. Ёсць меркаванне, чаму это трэба зрабіць і ці варта зрабіць. Бо сапраўды ёсць морквачкі, хочацца як бы іх пакаштаваць, а цана як бы выстаўленая за гэта. І мы бачым зараз, як цэнтральная выбарчая камісія робіць нейкія жэсты ці імітацыю, але ніхто зараз не гаворыць, не ваша сабачая справа, як мы правядзем выбары. Такой тон уже яго няма. Вось, это з аднаго боку. З другога боку, ну, як той казаў, ад добра добра не шукаюць. І в этом сэнсе біяграфія самога Александра Лукашэнкі, часоў Верховнага Савету, паказваюць, як часам марыянеткі абрываюць ніткі. Сітуацыя цяжкая і нават, так бы мовіць, за весці некаторых, як бы, скажем так, ручных апазіцыянераў парламент, а раптам што там ад іх пачнецца. І в этом сэнсе, я думаю, што шмат людзей у сістэме ўлады кажуць, што жылі пры стэрільным, так бы мовіць, парламенце, і прыжывем яшчэ, і будзе спакайней. І вот, наколькі я разумею, дзве вот гэтыя групы там паміж сабой як бы змагаюцца, спрачаюцца, што знаходзіць нейкае адлюстраванне і ў, скажам, СМІ. І як там оно складзецца, зараз складана сказаць, Однозначно. Ну, калі ўсё ж такі так вот рызыкнуць прагноз, я бы сказаў хутчэй так. У новым сезоне Белсату мы спраўдзім. Вызваленне палітвязняў, зняцце санкцыяў адкрыла чарговую старонку ў стасунках афіцыйнага Менску і Захаду. Яны перажываюць яшчэ адну адлігу. З уладамі так, адліга. А з грамадствам, Віталь? Ведаеце, з грамадствам не ўсё так проста. Калі ўжо браць гэтае слова адліга, то нагадаем, што яно з'явілася ў 60-е гады, калі пасля сталінскіх, ну, нават не замаразкава, а сталінскага жорсткага кіравання, Хрушчоў прапанаваў менавіта больш такі ліберальны стыль, і інтэлігенцыя атрымала магчымасць гаварыць тое, што думала, здымаць фільмы, пісаць кнігі і гэтак далей. І гэта назвалі адлігай. Сапраўды было вельмі ўдалае такое прыдумана слова. Але справа тым, што адліга сапраўды пачынаецца зверху. Верхі кажуць, што ўжо можна, ўжо трошкі можна больш гаварыць, можна больш дзейнічаць, але да грамадства так хутка адліга не распаўсюджваецца. Вот мы зараз і бачым, як я казаў пра вулічныя маніфестацыі, калі першую вельмі асцярожна прыйшло некалькі сотняў чалавек, потым ужо прыйшло там тысячы на вулічную маніфестацыю, прапанаваную Міколам Статкевічам. І здавалася, што можа яно нарастаць. Людзі ўбачылі, што можна, што за гэта нічога не робяць. Нават першыя тады яшчэ штрафы нават не збіралі. Але бачым, што нарастанне не ідзе. Снежнева камяка не атрымалася. Наступныя некалькі акцыяў сабралі тыя ж самыя 500 тысяч чалавек. Слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вяла Ганна Соус. У размове бралі ўдзел Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў.